www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. یہ کتاب ہماری لکھی ہوئی ہے، سلف صالحین کے اخلاق جانتے ہیں، انہیں بہت محنت ہوئی ہے، بہت محنت کیا ہم لوگوں نے، کیونکہ سیر اعلام النبلاء جو کتاب ہے زیادہ اس سے لیا ہے، عبارت بھی اس کی مشکل ہے اور ترجمہ کرنا بھی دشوار ہوگا، کئی مرتبہ بڑے بڑے علماء نے اس کو دیکھا، اتفاق سے بہت دنوں سے مجھے یاد ہی نہیں آئی، دیکھ رہا تھا میں نے کہا یہ میری کتاب ہے سلف صالحین کے اخلاق، میں نے کہا عقیق میں چل رہے تھے اس سے بھی سنا لوں، اللہ تعالیٰ اس کے خوشی و برکات سے ہم لوگوں کو مارا تھا. سلف صالحین کے اخلاق اسے ترجمہ کس کے ساتھ اللہ من اخلاقی سلف، یہ نام ہے گا اینا نحن من اخلاق سلف، اخلاق سلف سے کبھی دور جا پڑے ہم لوگ. بہت اچھا ہے، دو عرب آدمی نے اس کو لکھا ہے، اینا نحن من اخلاق سلف، ہم اخلاق سلف سے کبھی دور جا پڑے ہیں. بہت زبردست کتاب ہے، خود اعلام سیر و اعلام النبلاء بہت مشہور کتاب ہے تاریخ کی، ہمارے رکھی ہوئی تھی سیر اعلام النبلاء، وہاں رہتے تھے حضرت محمد رحمان صاحب آدمی تھے، وہی لیتے تھے کتاب تھی. میں نے کہا یہ حضرت کی کتاب بہت اچھی ہے، اینا سیر، کہا دیکھو اس کتاب کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ سفر کرتے تھے سیرت اعلام النبلاء، اور آج جگہ جگہ مل رہی ہے، اس کتاب کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ زیارت کے لیے سفر کرتے تھے، کہ آج عرب نے چھپوا لیا اس کو، بہت کئی جلدوں میں ہے، مطلب اسی سے زیادہ اس کو دیا ہے صفت الصفوا اور آرام سید. اس اسراف اور صدق و اخلاص، اسراف اور صدق و اخلاص، بکر ابن معید بیان کرتے ہیں کہ ربیع ابن خیثم ایک مرتبہ کے علاوہ کبھی بھی ہے اپنے قوم کی مذہب میں نفل عبادت میں مشغول نہیں نظر آتے، تاکہ خلوص باقی رہے، ریا دارے پائے، مطلب احتیاط ہمارے اقابر کے اندر، کوئی عمل ایسا نہ ہو جو اللہ کے لیے نہ ہو، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، سنانے کے لیے ہو. سفیان بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ربیع ابن خیثم نے بیان کیا کہ ربیع کے تمام اعمال راز میں تھے، اگر کوئی شخص ان کی خدمت میں اس حال میں آتا کہ قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول ہوتے تو قرآن شریف کو اپنے کپڑے سے ڈھانپ لیتے، یہ نہ معلوم ہم تلاوت کر رہے ہیں. اب یہ احتیاط، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاص کی دولت دے، اخلاص بہت بڑی چیز ہے. لکھا ہوا ہے، ہم نے حضرت سے سنا اس کتاب میں بھی ماشاء اللہ صاحب، کہ ایک عابد تھے، ذاکر تھے، انہوں نے 25 سال یا 30 سال تک میرے اولا کے ساتھ نماز پڑھی جماعت سے، ایک مرتبہ وہ پچھڑ گئے تو ان کو خیال ہوا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ آج ان کی نماز جو تکبیر دار ہوئے چھوڑ گئی، لوگ یہ کہیں گے پوری نماز دہرایا، جہاں کہ اب تک جو انہوں نے پڑھا تھا لوگوں کے لیے پڑھا تھا، کہ ہم نے خود حضرت سے سنا تھا لیکن اس کتاب میں مل گئے، وہ نماز دہرا، اتنا اخلاص کا خیال ہے. وہ ذالک العز الاخلاص امام غزالی لکھتے ہیں, ذالک العز الاخلاص, یہ اخلاص کے ناری ہونے کی وجہ سے ہے کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا ہے جس میں کسی سے کسی درجے میں دنیا گھس نہ جائے داخل. اس وجہ سے اپنے اعمال کو اخلاص سے کرنے کی کوشش ہم سب کو کرنا چاہیے. ہم سب ہیں یہ بزرگ گئے اپنے اعمال کو اخلاق کو لے کے گئے. اسی بنا پہ انہوں نے نام بہت اچھا بتایا ہے, مجھے نام بھی یاد نہیں تھا, جیسے دیکھ بات دیکھ رہا ہوں, پڑھی ہوئی تھی, لیکن سب سے زیادہ میں نے کتابیں پڑھی کتنے مولوی لوگ لگے تھے اس میں. این نحن من اخلاق سلف, سلف کے اخلاق سے کتنا دور جا پڑے. منذر بیان کرتے ہیں کہ ربیع ابن قیسم نے کہا, ہر وہ عمل جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہ ہو وہ مرجھا جاتا ہے, اس کے اندر شالامی نہیں رہتی, چہرے سے شالامی دور ہو جاتی ہے, چہرے سے شالامی دور ہو جاتی ہے, عمل سے بھی اور چہرے سے. اخلاص کی بات یہ ہو رہا ہے. بعض بزرگوں کا واقعی اس میں نہیں, کہیں رات کو عبادت کرتے تھے لیکن ان کا چہرہ بالکل شاداب رہتا تھا, صبح کو رات بھر عبادت کرتے اور آنکھوں میں ایسا مانتا کہ سرما لگائے ہوئے اللہ کی طرف سے. شاید وہ اسی میں ہو یا کہیں بھی ہو, حضرت کے اندر. بہت سے جو معتزلین ہیں وہ کہتے ہیں کہ رات کو رات بھر کیسے کوئی عبادت کر سکتا ہے, کیسا جا سکتا ہے, اعتراض کرتے ہیں دوسرے خیال کے لوگ بدعت. اس کا جواب یہی دیا ہے حضرت نے کہ ان کو اعمال میں اتنی لذت ملتی ہے, بڑا حاضر کسی کی وجہ سے ان کو تکان نہیں محسوس ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. میں ابھی بتایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوئے ہیں بعد رات بھر جاگنے کے باوجود چہرے کی شادابی کم نہیں ہے, بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا ان آنکھوں میں سرما لگائے ہوئے ہیں, نیند کبھی اثر نہ رہے. بعضوں نے اعتراض کیا ہے, الاکثار فی عبادت لیس بالبدعت, کچھ نے اعتراض کیا تھا تو غالباً مولانا عبدالحی صاحب فرنگی ماری نے اس کا جواب دیا, پوری رسالہ ہماری کتاب میں, لیس بالبدعت الاکثار فی العبادت. اور پھر صحابہ کرام کے اولیاء اعظم کے واقعات بڑا دل میں ہی ہے, فرنگی ماری نے لکھا ہے اقوال سر میں, ہم نے کچھ نہیں حضرت بہت سناتے تھے, بہت سناتے. اللہ تعالی نور, نماز نور ہے, ذکر نور ہے, اب یہ اللہ کی طرف سے ہے, سب کو ضروری نہیں کہ حاضر ہو. کچھ لوگوں کو اللہ تعالی دکھا دیتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, چہرہ بھی شاداب, آنکھیں اس وہاں سے سرما لگا ہوا. انہوں نے نقل کیا ہے باب نے فرقی مانی نے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھا, انہوں نے امام نے اذا زلزلت پڑھی, امام صاحب بقول حضرت کے امام صاحب تو اپنے حجرے میں چلے گئے, ہمارے امام صاحب کھڑے ہو گئے اس آیت کے سننے کے بعد. یہ بھی ہے امام لوگ ہیں, یہ کہتے تھے انہوں نے پڑھا ان کو کوئی اثر بھی نہیں ہوا, یہ مطلب ہوتا تھا اس میں جگہ جگہ اسلائی باتیں رہتی تھیں جو بھی سناتے تھے اس میں. اب یہ امام لوگ کہہ دیا امام صاحب چلے گئے حجرے میں, لیکن ہمارے امام صاحب ارے بزاد جو ذرہ برابر ہے نیکی کا لے بدلہ نیکی سے دے گی اور بدی کا بدلہ بدی سے دے گی, اس عبد نعمان کو آگ سے بچائے گی. ہمیں عمل مثقال ذرۃ خیر نہیں رہا, ہمیں عمل مثقال ذرۃ شر نہیں رہا. کھڑے ہو گئے امام صاحب غالب پر, امام وہ نہیں پر بھی بات کر رہا, کب نہیں مجاہدہ کیا تھا ہمارے حضرت کہتے تھے جن کا مقام حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی وغیرہ سے کم تو نہیں تھا. اگر کم ہوتا تو یہ ان کو برکت ہی نہ دیتی ہے فتویٰ اور تعلیم و تربیت اجتہاد نشان. یہ خاص بات حضرت فرما دیتے یہ حضرت امام ابو حنیفہ کا یہ حال, بلکہ کسی صوفی کا حال اتنا نہیں پائیے گا جیسا امام صاحب. اس وقت فوراً کہتے تھے حضرت کہ تم امام صاحب کے مقلد صرف اقوال میں نہ رہو, احوال میں بھی بنو. صحیح مقلد اس صورت میں ہوگئے جبکہ اقوال میں افعال میں ان کے مقلد تو ہے ہی ہوں ہم تقلید. کاش کہ تم لوگ احوال میں مولویوں سے خطاب کر کرتے تھے, کاش کہ تم لوگ ان کے احوال میں بھی ان کے مقلد ہو جاتے تھے نور الا نور. اس کی طرح توجہ صوفیہ دلاتے ہیں. شاہ صاحب نے لکھا ہے حضور کے بعد تین جماعتیں ہو گئی. ایک جماعت وہ جو متکلمین کی ہے جنہوں نے عقائد کو سدھارا, ایک وہ جماعت ہے جو فقہا کی ہوئی جنہوں نے جزیات کو نکالا, بہت بڑا کام اللہ سب. ایک وہ جماعت ہے جنہوں نے احوال کو لیا صوفیہ کرام سخو و اسخو, پیا و پلایا پیا و پلایا, وہ بھی ایک کام. تین جماعتوں نے مل کے خدمت کیا, متکلمین نے, فقہا نے اور صوفیہ کرام. سخو و اسخو جو باطنی چیز تھی اس کو بھی لیا, اس کی طرح متوجہ کیا. ہر وہ عمل جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی مقصود نہ ہو وہ مرجھا جاتا ہے. حضرت امام صاحب عجیب و غریب حالات تھے, اس وجہ سے اللہ نے ان کو نوازا تھا باطنی نعمت سے. لیکن بہت سے بدبخت ان کو بھی گالی دیتے ہیں, برا برا کرتے ہیں امام صاحب. من آزادی ولی فقط آزاد و بالحق. اب یہ ولی نہیں تھے تو اور کون ہوگا ولی؟ ولی میں ان کا نام نہیں ذہن میں. میں نے کہا یہ حدیث ان پر بھی منطبق ہے, ان کو جو ستا رہے ہیں وہ تیار رہے ہیں. من آزادی ولی فقط آزاد و بالحق, میں رد دیتا ہوں اس کے مقابلے کی. اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیت بہت کرامات. ابو حمزہ سماری بیان کرتے ہیں کہ علی ابن حسین, علی ابن حسین وہ تو حسین ابن علی تھے اور یہ علی ابن حسین ہے. رات کے بعد روٹیوں کا تھیلا اپنی پشت پر اٹھا دیتے اور اس کو صدقہ کر دیتے اور فرماتے پوشیدہ صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. صدقہ ہی نہیں کرتے وہاں پہ, یہ ہے غضب رب ہے حدیث ہے. صدقہ جو ہے رب کے ہمارے حضرت کا معمول زمانہ ہے. جب بھی ہمارے لڑکے مقبول وغیرہ بیمار ہوتے تھے رواسی تھے ان کے پورے 10 روپے, اس زمانے میں 10 روپے دیتے دیہات میں, کم زمان صدقہ کرو 10 روپے دیتے تھے, جا کے جو بیوا ہوا ہوتے تھے دے دیتے, ہم تو خود دیتے. اتنا عمل تھا میں کہیں صدقہ پر. میں نے کہا کوئی 10 روپے دیتے تھے کوئی بیوا ہوا تھی ہم جا کے دیے, بہت اس پر صدقہ پر زور بھی دیتے. ہر سن اموالکم بالزکات و دوا و مرضاکم بالصدقات وطفو انواع البلاء بالدعا. مولانا نے کہا بیان کرنے کے لیے ماں آپ جمعہ میں اسی حدیث کو پڑھا تھا میں, اب دیتے دن ہوگا کہ ٹھیک ہے. یہ تین چیزیں میں نے بیان کیا مولانا. زکات کے دیر سے اپنے مال کی حفاظت کر ہر سے لوں. ہمارے یہاں سرتاری کے بعد تو بہت زیادہ آگ وغیرہ آئی, چوک میں بھی آگ لگا پوری بازار کو. ایک حاجی خدا بخش ہے لیکن اس کے مانی وہی حاجی عبد الطیف وغیرہ قاری عبد الطیف وہی خاندان جس میں آپ رہتے ہیں, بہت بڑی دکان تھی, اب بھی ہے دکان. सब जल गई दुकान, इधर बर्तन वाली सब जल गई। हम लोग जो आए थे यही वाक्य किसी सुनाया हजरत का, कहा जो आग यहाँ तक आई है उनकी दुकान तक बुझ गई फौरन, और वो मुतमईन खड़े थे जबकि उसके बाद दियासराय के डब्बा रखा हुआ था। फरमाते थे कि हमने इसकी ज़कात पाई पाई दिया, इतना यकीन नहीं जलेगी। अल्लाह ताला हम सब लोगों की इन बातों पर हम दूसरे से अमल कराना चाहते हैं हिफाजत के लिए, खुद भी तो हिफाजत का तैयार करो। हवाई इधर हदीस की रूप से वो तो कानून है नहीं है क्या है छोड़ो, बहुत हस से नो अमवाल को भी सकार मल्लाकुम बिसदकात वत्फो बला मेरा दुआ बला है। बड़ा ये चीजें भी हैं मुझा जिसको भुलाया नहीं जा सकता, ये नबी की लाई हुई चीज है, नबी की लाई हमारे बुजुर्गों का मामूल भी रहा। हसन तदाओ मर्दा को एक बहुत बड़े अमीर थे उनको इतना यकीन था, हमने कई बार सुना हजरत से वाक्य लेकिन है नहीं नकल नहीं कर सके। जब बीमार होते थे तो सबसे बड़े डॉक्टर तबीब को बुलाते थे और नुस्खा लिखवाते थे, नुस्खा ले लिया तो अत्ताज बाद भेजते थे उस रुपये को, अरे वो नुस्खे को जहां इसकी कीमत मालूम करो कि कितना है बता देता था। अच्छी और कहते थे हकीम साहब ये डॉक्टर जो ले रहे उस हकीम ही बड़े बड़े रहते थे, हकीम साहब कहते जितना महंगा नुस्खा हो सके आप लिखिए हमको इसकी परवाह नहीं है। उम्मीद थे बड़े थे भेजते थे अत्ताज के जाकर उसको पूछवाओ पूछ लो दयास कर लो ये कितने का नुस्खा बनेगा, तो बताता था 100 रुपया जैसा भी बता रहे तो आके उनसे कहता था बस 100 रुपये निकाल मिसाल जी पर सस्ता कर दिया अच्छे हो जाते थे। ये कितने बच्चों सुना मैंने आदत में आशा हो चला था ये वाक्य उनको भी ऐसी यकीन था 100 रुपया दूसरे जितना भी रहता हो निकाला और सस्ता कर दिया। हदीस है तादा वो मर्दा को भी सदका यकीन तस्दीक अपने नबी के अफाल की भी अकवाल की भी और अकवाल के भी अल्लाह हम सबको तौफीक अबू हमजा बिन सईद अली इब्ने हुसैन रात के बाद रोटियों का थैला अपने पुश पर उठाते और उसको सदका कर देते और फरमाते पोशीदा सदका रब के गजब को ठंडा कर देता है। अमर इब्ने साबित बयान करते हैं कि जब अली इब्ने हुसैन अब देखिए अली इब्ने हुसैन हो गए ठीक है अमर जब अली इब्ने हुसैन का वसाल हुआ और लोगों ने उन्हें गुस्ल दिया तो उनके पुश में काले निशानात देखे, पूछा ये क्या है तो लोगों ने बताया कि वो रात के बाद आटे से भरी हुई चमड़े की बोरियां अपने पुश पर उठाते और फुकराए अहले मदीना में तकसीम कर देते थे उसके निशाना नवासे खानदान नबूवत। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही वरासत पाई कबूल किया और तकसीम किया। इब्ने आयशा इब्ने बयान करते हैं जो भी हूँ इब्ने आयशा बयान करते हैं कि मैंने अहले मदीने को ये कहते हुए सुना कि हम अली इब्ने हुसैन की मौत तक मख्फी सदके से महरूम नहीं हुए, मौत तक देते रहे मख्फी सदका जाहिर नहीं करते थे कौन मोहम्मद इब्ने रायवा बयान करते हैं मेरे आका अबू अय्यूब ने मुझसे बयान किया ये एक दिन अबू मालिक ने मुझसे कहा ए अबू अय्यूब अपने बारे में अपने नफ्स से मोहतात रहो کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ دنیا کے بارے میں مومن کی فکر ختم نہیں ہوتی. فکر نہیں ہوتی. اللہ کی قسم اگر آخرت مومن کے لیے خوشی و فرحت نہ لائی تو اس پر دو چیزیں جمع ہو جائیں گی، دنیا کے فکر، آخرت کی محرومی. آخرت کی فکر کرو، آخرت درست رہے گی، دنیا بھی ملے گی، لیکن دنیا ہی تو آخرت مل جائے گی. تم نے چھوڑ دیا تو دنیا بھی گئی آخرت. بہت اچھا ہے. راوی کہتے ہیں کہ میں عرض کیا، میرے والد آپ کا قربان، آخرت کیسے اس کے پاس خوشی اور فرحت لے کر نہ آئے گی، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا میں اپنے آپ کو تھکاتا تھا اور تندہی سے عمل کرتا تھا. انہوں نے جواب دیا، اے ابو یوں، قبولیت اور سلامتی کا کیا بھروسہ؟ پھر آپ نے فرمایا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دینی حالت بہت اچھی ہے. بہت سے لوگ ہیں سمجھتے ہیں کہ ان کی دینی حالت بہت اچھی ہے، ان کی عبادتیں بہت بہتر ہیں، ان کی نیت درست ہے. رام نے لکھا، کہاں یاد ہے؟ نہیں یاد تھا، آج پتا. اور ان کے عمل صالح ہیں، حالانکہ قیامت کے دن یہ سب جمع کیا جائے گا، پھر ان کے چہرے پہ مار دیا جائے گا، اس تو ریاکاری سے کیا تو لو لے جاؤ. اللہ یہ پہلا باب مول صاحب، پہلا عالم کا عمل منہ پہ مار دیا جائے گا، سخی کا سترہ مار دیا جائے گا، شجاع کی شجاعت بدنیتی کی وجہ سے مار دی جائے گی. ایک عالم آئے تھے عالم، انہوں نے شاید کہا تھا کہ ہر عالم کو یا ہر شخص کو اس حدیث کو نقل کر رکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. اب کیسے مجھے معلوم ہوا؟ لیکن ہے جو اچھی بات رہتی ہے ذہن میں، مثال میں نے لکھا بھی گئی ہے. سخی سے کہا جائے گا، تم نے جو کچھ کیا اپنے سخاوت کے اظہار کے لیے کیا، آج تم نے جو آگے اپنے علم کے اظہار کے لیے کیا، عمر میں بھی شجاع بہادر کہہ جا رہی ہے. اور ان کے عمل صالح، حالانکہ قیامت کے دن یہ سب جمع کیا جائے گا، پھر اس کے چہرے پر مار دیا جائے گا. آدمی کو چاہیے، فرماتے تھے کہ آدمی کو چاہیے اللہ سے ڈرے. اگر کوئی شخص تاریک دنیا ہو جائے تو اپنے اس زہد کو لوگوں پر عذاب نہ بنائے کہ آدمی کا زہد مخفی رکھنا اس کو ظاہر کرنے سے بڑھ رہا ہے، بہتر ہے. بہت کافی لکھا ہے. جعفر ابن برقال بیان کرتے ہیں کہ مجھے یونس ابن عبید کے فضل و صلاح کا حال معلوم ہوا، تو میں نے ان کے نام خط لکھا، جعفر ابن. اے میرے بھائی، مجھے آپ کے فضل و صلاح کا حال معلوم ہوا تو میں نے آپ کے نام خط لکھنا چاہا، آپ میرے پاس اپنے احوال اور قائف کو لکھ کے بھیجے. چاہتے انہوں نے میرے نام یہ جواب لکھا، آپ کا گرامی نامہ مجھے ملا جس میں آپ نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ میں آپ کو اپنے احوال اور قوائف کو لکھ کر بھیجوں. تو میں آپ کو مطلع کرتا ہوں کہ میں نے اپنے نفس کے سامنے یہ بات رکھی کہ تو جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کر، اور جو کچھ اپنے لیے ناپسند کرتا ہے لوگوں کے لیے بھی وہی ناپسند کر. مگر معلوم ہوا کہ وہ اس سے کوسوں دور ہے. دوسری مرتبہ یہ کہا، لیکن دیکھا کہ میرا حال یہ نہیں. کہتا تھا ہارا تھا, صاحب وعدے کر دیا جو میں اس میں مخلص نہیں تھا. ارے دوسرے لاپتہ, مگر معلوم ہوا کہ وہ اس سے کوسوں دے, اتنا بڑا عمل اور اس عمل سے کوسوں دور, کیا ہمارے خیرات کیا عمل. پھر دوسری مرتبہ میں نے ان کے سامنے سوائے خیر کے لوگوں کا تذکرہ چھوڑ دینے کی بات رکھی, ان کے سامنے خیر کے. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ بسرے میں گرمی کے دنوں میں دوپہر کی سخت گرمی میں ان کے اس کے لیے روزہ رکھنا لوگوں کا تذکرہ چھوڑ دینے سے زیادہ آسان ہے. یعنی اپنے عمل کو نہ بیان کرنا, گرمی بڑھ رہا ہے لیکن ضرور کچھ اپنا عمل ظاہر کر دیتا ہے. مانا مندر مانا مانی نے کہیں لکھا ہے کہ ایک آدمی مہمان کو آیا تو کہا بھائی جو پہلی مرتبہ حج کرنے گیا تھا اس سراہی سے لے آؤ پانی لے آؤ. میں نے دیکھا, خود دیکھا. پھر دوسری مرتبہ کہا کہ بھائی دوسری مرتبہ حج کر, کہا کیوں اپنے عمل کو ضائع کر رہے ہو, پہلی مرتبہ حج دوسری مرتبہ یہ کرے کیا ضرورت. یہ اظہار بہت لیا ان یسیر الرعائے شرکن, حدیث ان یسیر الرعائے شرکن من اخلص للہ لمحہ الواحد النجا. وہ زال کے لیے اخلاص, اخلاص نادر چیز ہے. کوئی عمل نہیں کرتا مگر دنیا کے شواہد میں سے کوئی چیز شریک ہو جاتی ہے. کہتے ہیں خیر کے لوگوں کا تذکرہ سوائے خیر کے لوگوں کا تذکرہ چھوڑ دینے کی بات رکھی, خیر کے لوگوں کا تذکرہ. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ بصرہ میں گرمی کے دنوں میں دوپہر کی سخت گرمی میں اس کے لیے روزہ رکھنا لوگوں کا تذکرہ چھوڑ دینے سے زیادہ آسان ہے. اور اے بھائی میرا یہی حال ہے, دیکھ رہے میں بیان کر دیتا ہوں. مطلب ذکر آ جاتا ہے اپنے اعمال کا, تہجد کا ذکر ہے, نماز کا ذکر ہے, ہم سب لوگوں کے لیے ہے نا, سبھی کے لیے اخلاص. اخلصی تتخلصی بہت مشہور جملہ ہے بزرگوں کا, یا نفس اخلصی تتخلصی, اخلاص ہے ذرا پر نجات پا جاؤ گے. اخلصی تتخلصی اس کا کیسے ہم اللہ سے پہنچے, فرمایا اخلصی تتخلصی, اخلاص ہے ذرا پر نجات پا جاؤ گے. تتخلصی سبھی ہے سلیم یا سلیم. سلیم ابن عامر بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے جبیر ابن رفیر نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت ابو الدرداء کو نماز کے آخری رکعت میں تشہد سے فارغ ہو کر نفاق سے اللہ تعالی کے پناہ طلب کرتے ہوئے سنا. اللہ نفاق سے قرآن میں بھی ہے, ارے ہمارے حضرت فرماتے تھے, حضرت تھانوی نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے نماز تعدیل ارکان سے پڑھ جائے اور تنہائی میں تعدیل ارکان کا خیال نہ رکھا جائے, یہ محبت کی کمی کی وجہ سے, اللہ سے محبت. تم کو تو معلوم ہے مخلوق سے محبت ہے, تنہائی والی نماز تو اللہ کے علاوہ نہیں دیکھ رہا. اس وقت اس کی درستی کے خیال نہ ہونا یہ بہت ہی نفاق کی بات ہے. ظاہر اور باطن میں تخار بھی یہی نفاق ہے, نفاق ہے. اس کا ظاہر اچھا ہے اور باطن برا. اللهم اجعل سريرتي خيرا من اذانتي واجعل اذانتي صالحا. یعنی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اجعل سريرتي خيرا من اذانتي، اے اللہ میرے سریرے کو میرے باطن داہی سے اچھا کر دیے. اللهم اجعل سريرتي خيرا من اذانتي واجعل اذانتي، اب دیکھیے کتنا یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں. لیکن یہ نہیں کہ ظاہر کو خراب کیجیے، ظاہر کو اچھا کیجیے، لیکن باطن کو اس سے اچھا کیجیے. یہ ہے اللهم اجعل سريرتي خيرا من اذانتي واجعل اذانتي صالحا. لوگ کہتے ہیں ہمارے باتیں ٹھیک ہے، ظاہر دوسری نہیں، دونوں کی ضرورت. ہمارے حضرت امام مولانا سے کہتے تھے کہ دیکھو کیلا ہے، دو جز ہے اس کے اندر، ایک چھلکا ہے ایک گودا ہے. کہا گودے کو بھی چھلکے کی ضرورت ہے، گودا متور ہی نہیں بغیر چھلکے کے، اگر چھلکا اٹھا کر دو تو مکھی آ جائے گی گودے پر. بہت پیار کر رہے، ظاہر شریعت کی بھی ضرورت ہے باطن کو محفوظ رکھنے کے لیے. ظاہر شریعت ایک واقعہ ہے، بہت سنا ہم نے، حضرت سے سنا. ایک عالم تھے گئے باطن کو سیکھنے کے لیے کسی بزرگ کے یہاں، گئے کہ ہم آپ کی صحبت میں رہیں گے، رہے. ایک آدمی دن پر دیکھا یہ کار میں روئی بھری ہوئی ہے، ناک میں بھری ہوئی ہے روئی. کہا حضرت یہ روئی کیا بھرے ہوئے ہیں؟ کہا اچھے اچھے گانے والی چڑیاں یہاں ہیں، تو میں نے روئی اچھے اچھے تو روئی رکھ دیا تاکہ وہ نہ آئے، اس کو پاخانے کے اندر ڈبو لیا ہے، روئی کو اس میں ڈال دیا تاکہ نہ آنے پائے. ناک میں کہ سوہے میں نہ آئے روئی گندگی کی. کہا حضرت اس طرح کی گئے تھے باتیں کسی کے لیے، کہا حضرت بہت سنا حضرت سے سنا ہے، کہا حضرت اس طرح نمازی نہیں ہوگی آپ پاخانے کی پھاڑ لگائے ہوئے یہاں اور یہاں یہاں، یہ کیا؟ بہت سچے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ چڑیوں کی آواز نہ آنے لگے خوش ہو، پھولوں کی خوشبو نہ آئے تاکہ میرا نفس خوش نہ ہو جائے. نفس کو مارنے کے لیے ترکیب یہ کیا تھا. کہا حضرت یہ تو نمازی اپنی نہیں ہوتی. رونے لگے، یہ بھی حضرت صاحب رونے لگے. مخلص تھے، یہ بھی کہتے مخلص تھے، لیکن عامی تھے، جاہد تھے. تو اس کے بعد روتے ہوئے کہا اے بیٹا، اب تم ہمارے یہاں رہو، ہماری اصلاح کرو. عالم چاہیے کہا اے بیٹا، اب تم یہاں رہو، ہماری اصلاح کرو، ہم بھی جتنا ہوتا ہوگا باطن تمہارے سامنے پیش کریں گے باتیں، لیکن تم ہماری نماز تو درست کرا دو. کتنے مخلص حضرت، یہ بھی کہتے تھے مخلص، لیکن عامی تھے. اس طریقے سے مجاہدات صوفیہ کے ہیں بہت سے آئے، جس کی وجہ تصور بدنام ہو گیا. اس قسم کے غیر محقق لوگ، غیر محقق، اس قسم کے ایسے مجاہدات ریاضات کیے جو شریعت سے ثابت نہیں تھے، سنت کے خلاف، سنت کے خلاف جانے میں ذرا ہی ذرا. ایک مرتبہ سنت کی نیت سے تم قیلولہ کرو چند منٹ، ہزاروں بکرا کی قربانی سے بہتر ہے. مجدی صاحب نے لکھا، لیکن سنت کی اتباع. کہتے ہیں کہ دوسرے مذاہب میں تو پہاڑ خود چوہیا نکلے گی، اور یہ شریعت محمدیہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کا ہو اللہ تک پہنچ جاؤ. یہ دین سہلا ہے، آسان دین. لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیل وحا کا نہا رہا، ایسا دین ہے کہ رات بھی نہا دن. اب آسان چھوڑ کے مشکل جاتی بےخوبی کی بات ہے نہیں. کیوں تم تمہوں کسی کہا ہے کہ نہیں مشکل بنا کر، حضور خود منع کرتے ہیں نہیں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، ہے نہیں سب سے من رغبت سنتی، اسی سلسلے میں تو ہے شریعت محمدیہ. اس کو پیش نظر رکھو. کہا دوسرے لوگ پہاڑ کھودتے ہیں اور چوہیا نکلتی ہے، اور یہ دین وہ ہے کہ ایک کدال مارو پہاڑ سونے کا پا جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، توفیق. ایک سہل ہے دین، آسان ہے. بله سلیم ابن عامر بیان کرتے ہیں، موسی جبیر ابن نفیل نے بیان کیا، انہوں نے حضرت ابو درداء کو نماز کے آخری رکعت میں تشہد سے فارغ ہوئے نفاذ سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ نے پاک ہے حدیث بھی ہے خیر، اور انہوں نے بے حد پناہ طلب کی، بے حد طلب. تو جبیر نے عرض کیا کہ اے ابو درداء، آپ اور نفاق نماز پڑھنے پر نفاق سے پناہ مانگ رہے ہیں، آپ میں اور نفاق میں کیا جوڑ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ دیجیے، ہمیں چھوڑ دیجیے، خدا کی قسم آدمی ایک لمحہ میں دین سے پھر جاتا ہے. اس رات پہ دیر تو نہیں لگتی ہے. اللہ ہم نے اثر کے ایمان اللہ صد وہ یقین اللہ سے بعد کف رحمت اناد شرف گراوٹی کی دنیا بنا کر ایمان ارتداد سے اپنے کو بچاؤ. بہت سے لوگ خواص چلے جاتے ہیں ارتداد میں، پتہ بھی نہیں چلتا. نبی کی تم نے اگر مذمت کی، دین کی مذمت کی، دین کی توہین کی، تنقید کی، اس کے لیے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں مرتد ہو گیا. مرتد ہو گیا وہ. میں نے رکھا ہمارے سید ماشاء اللہ وہ تعلیم خالی، میں نے دن کہا دیکھو بیٹا ارتداد کے آتی دیر نہیں لگتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود، حضرت جبریل اسلام موجود، وہی آ رہی تھی. ایک صحابی اس وقت کہوں گا، صحابی تھے بیٹھے ہوئے، اخیر والے لفظ کو پہلے انہوں نے کہہ دیا. انہوں نے کہا ہاں یہی وہی آئی ہے، یہی لکھو. ان کو خطرہ ہو گئی کہ ہمارے سے جو میں کہتا ہوں وہی لکھ دیتے ہیں، لکھا دیتے ہیں. ایمان رہا، ایک سیکنڈ کے اندر ایمان ختم ہو گیا. ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے ایمان سے مطمئن نہ رہو. اللہ امینی اثر ہو گیا، بہت متاثر ہوا. میں نے کہا دیکھو، یہ دیکھیے استداد کے لیے بہت سے خیباؤں میں لگے گا تو مرتد ہوگا آدمی، مرتد ہو گیا اسی وقت مرتد ہوگا. ان کو مرتد ہی کہا جاتا ہے، آئین وحی کے وقت مرتد ہو گیا وہ شخص. نبی موجود، جبریل صاحب موجود، وحی لیے ہوئے، حضور کی صحبت خدمت، لیکن اپنے دل کی حفاظت نہیں کر سکے. وہ مسجد نبوی میں بہت سے منافق بھی رہتے تھے. لفاق، تو انہوں نے فرمایا ہمیں چھوڑ دیجیے، خدا کی قسم ایک لمحہ میں دین سے آدمی پھر جاتا ہے. اور اسے الگ تھلگ ہو جاتا ہے. اس میں میں نے فائدہ لکھا، بہت ہی عبرت نصیحت کی بات ارشاد فرمائی، سب پہلا حصہ بہت ہی عبرت نصیحت جس کا مظاہرہ آئے دن ہو رہا ہے. عیال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے بے ایمانی سے، بددینی سے، ارتداد سے، نفاق سے، سب سے حفاظت کی ضرورت. ہمارے اکابر نے اس کے لیے مجاہدات کی ہے. اخلاص یا نفس اخلصی تتخلصی، کسی بزرگ نے کہا یا نفس اخلصی تتخلصی، کسی نے کہا یہاں دعا کیجیے کیا کہیں، کہ دائی نفس و تعال، اللہ تعالیٰ دائی نفس، نفس کو چھوڑو آ جاؤ، ایک قدم ہے. بزرگ آدمی کہتے ہیں دو قدم ہے، طریق دو قدم ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں ایک قدم ہے. چھوڑو دائی نفس کو چھوڑو، اب چھوڑتے ہی جنت میں ایک ہی قدم ہوا ہے. اس کو بڑی تقریر کرتے تھے، ارے ہم مشہور یہی ہے، یہ طریق دو قدم کا ہے. میں کہتا ہوں ایک ہی قدم ہے، دہی نفس بتا، نفس کو چھوڑو اور آ جاؤ. اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر ثابت قدم رکھے، ایمان میں ہماری ترقی عطا فرمائے. اللہ منی اثر کے ایمان اللہ ارتد وہ یقین اللہ سے بعد کفر و رحمت انار بہا شرف کراوتی فی دنیا اور آخر. یقین و عیسیٰ حضرت نے کہا ہم سے کہ ضرور پڑھا کرو ماشاء اللہ امین اثر کے ایمان اللہ ارتد و یقین اللہ سے بعد کفر اللہ تعالیٰ یقین اللہ تعالیٰ وہ رحمتن انال بہ شرف کرا ہو جائے اور ایسی رحمت چاہتا ہوں کہ دین دنیا کی شرافت ہم کو مل جائے. درشی پڑھ کے ساتھ ربیع الاول کا آخر ہے, میں سوچ رہا تھا کیا آیا کرو یہ کتاب سامنے آئی پڑھا دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات نبویہ پر, تعلیمات الہیہ پر, تعلیمات صوفیہ پر عمل کرنے کی توفیق ہے. سب ایک ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایمان کامل عطا فرما اور ارتداد سے اللہ تعالی محفوظ فرما, ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما دے یا اللہ. ریا سے, سما سے, ان تمام چیزوں سے ہمارے اعمال کو محفوظ فرما. ان یسیر ریا شرک, تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے جو اخلاص کے بالکل منافی ہے. اللہ تعالیٰ ریا سے پناہ دے اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.